רישתא משמי צופת, אסור רישתא משמי צופת. הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. שביל האופניים בלבד! שביל האופניים בלבד! אסור להשתמש בצופר! אסור להשתמש בצופר! הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. אסור להשתמש בצופר! אסור להשתמש בצופר! הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. הכניסה אסורה לבעלי חיים ולעגלות רתומות. הכניסה אסורה. שלום לכם כניסה. שלום לך רמזור. אפשר להיכנס? נמצא אצלי עצור. אני רואה שאת והוא כבר די תקועים. עליו אפשר לסמוך, הוא לא מחליף צבעים. אוי, ארור, ארור, ארור, מי שעשה אותי תמרור. ולא לשם הכל אומרים שאת פותחים התמרורים. בכיוון החץ. שלום לך עצור, מתוק שלי תביא. נורא עסוק עכשיו, אני פה בתפקיד. אז בוא נצא ונטייל לבחומה. אך מחכה לי פה אחת עם זכות קדימה. אוי, ארור, ארור, ארור, מי שעשה ולא לשוב הכל אומרים שאין פופים התמרורים. מותק זכות קדימה. לאן אתה נכנס? אקרא פה לשוטר, דרכת על הפס. חשבתי שאצלך השטח הוא פתוח. דעוק נמצא